Pisan lali ingkari dawuhe Gusti. Aja pisan-pisan wani rong tuwa sing melati. Kabeh iku dosa, kabeh iku nyata. Mula ayo do elingo, yuk kanca padha elingo.